زمینیں، کاروبار، مکان یہاں رہ جائیں گے جو ان چیزوں پہ ہم مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں اور ہمیں دین سے دور کرتے ہیں، وہ ہمارے نفع دینے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ہماری آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ذہن قرآن کے مطابق بنانا چاہیے، ہمیں اپنا ذہن سیاست اور ان چیزوں میں لے کر کہ فلاں زمین پہ بیٹھ گیا، فلاں نے یہ کاروبار لے لیا، فلاں نے جس کی جتنی روزی اللہ نے مقدر رکھی ہے، اللہ پاک اس کو وہ روزی دے کے دیتا ہے اور کوئی کسی کی روزی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میرے نصیب میں ابھی چمن کتنا دور ہے، چمن کا انگور مشہور ہے قندھار کا، آپ یقین فرمائیں اگر وہاں کوئی انگور میری قسمت میں لکھا ہے تو وہ میرے منہ میں آنے سے پہلے ٹوٹ نہیں سکتا، کتنا نازک سا ہوتا ہے انگور، تھوڑا سا کوئی ہاتھ ڈالے ٹوٹ۔ لیکن اللہ پاک ٹرکوں میں اور پیٹیوں میں دھکوں میں بچا بچا کے پھر تاجر کے پاس، پھر سبزی منڈی میں، پھر دکان پہ، پھر گھر میں آ کر ٹوٹے گا تو ہمارے دانت کے نیچے ٹوٹے گا۔ جب اللہ پاک کی روزی کا ایسا نظام ہے تو پھر اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں نفرت کریں کہ فلاں ہمارا کھا گیا، فلاں ہمارا پی گیا، کوئی نہیں کھاتا، بلکہ ہجرت کی وجہ سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، مما ان چیزوں سے اوتو جو مہاجرین کو مل جائے، ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خساتہ، اگر سے خود فاقے کی حالت میں ہو، تنگی کی حالت میں ہو۔ اللہ پاک ایک قانون بتاتے ہیں، ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے دل کے لالچ سے اور اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولائک ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور کسی کو دے رہا ہو نا تو جرے ہوتے بیٹھے ہوئے، کہتے لے گیا وہ، کھا گیا بہت، بس بھائی تجھے نہ تیری جیب سے جا رہا ہے نہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ یہ ہے دل کا بخل، جو کسی اور کو بھی کسی پر احسان کرتا ہوا دیکھے مرنے لگ جاتا ہے۔ میں وہاں جیل میں تھا تو ایک پنڈت کو دیکھا تھا، ہندو پنڈت کو، وہ جس کو دیکھتا اس کے پاس پیسہ ایسے دانت کاٹتا، کہتا اتنا کھا گیا یہ، اتنا پیسہ اس کے پاس، بار بار اپنا ہاتھ منہ میں لے جاتا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون، جو اپنے نفس کے حرص، لالچ اور بخل سے بچ گیا وہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی شح نفس سے محفوظ رکھے۔ تیسرا، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم میں ایمان پہ، جو ہم پہ سبقت لے گئے ایمان لانے میں، اور ہمارے دل میں کوئی بغض نہ ڈال ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو بڑا نرمی والا ہے۔ تو بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اپنے پرانے اسلاف کے ساتھ محبت رکھیں اور اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ تین صفتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، مہاجر کیسا ہو، انصار کیسا ہو، اور مؤخر بعد میں آنے والا کیسا ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في غرب محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذابوا ولا أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ یہ منافقوں کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اپنے ان یہودی کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، ولئن قتلتم، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی، لننصرنکم، ہم بھی مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، صرف ان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالے گئے یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ. ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ مدد بھی نہیں کریں گے. ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور اگر مدد کریں بھی صحیح تو پیٹ پھیر جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر کہیں سے مدد نہیں پائیں گے. لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ، تم ان کے دلوں میں زیادہ خوف رکھتے ہو اللہ سے بھی زیادہ. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تم سے ضرور ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصرہ، یہودیوں کے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب مل کے تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر فی قرى محصرہ، قلعہ بند بستیوں کے اندر. او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، یہ بس ان کے لڑنے کا طریقہ. اس لیے انہیں بندوقیں بنائی، میزائل بنائے، مسلمان کے سامنے نہ آنا پڑے. مسلمان کے سامنے آتے ہی پھر یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، ٹھہر بھی نہیں سکتے. بعضهم بینهم شدید، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، ان کے دل الگ الگ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. کما تلی الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، جو چکھ چکے ہیں. ذاقوا وبال امرہم، اپنے کام کا وبال، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ قبیلہ بنو قینقہ کا تذکرہ ہے کہ وہ تم ان سے پہلے وہ اپنا وبال چکھ چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے منافق کی. منافق کی مثال کمثل الشیطان، شیطان جیسی ہے. اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا. فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے. قال انی بری منک، میں تو تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما، بس ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے. انہما فی النار خالدین فیہا، کہ یہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یہ الحمدللہ یہ سورہ حشر بھی مکمل ہو گئی. اب بہت تھوڑی صورتیں رہ گئی ہیں. سورہ ممتحنہ، اس کا ایک نام ممتحنہ ہے، ایک نام ممتحنہ. یہ بہت خاص صورت ہے، جاسوسی کے بارے میں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کا جاسوس نہیں بننا چاہیے، اپنی انٹیلیجنس ان کو نہیں دینی چاہیے. یہ ہمارے رب کا واضح حکم ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 13 ہے، آیات جہاد 12 ہیں. صرف ایک آیت چھوڑ کے باقی سب آیات جہاد ہیں، اور وہ آیت جس میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ ہے غالباً آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 چھوڑ کے باقی سب آیات جہاد. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا یار نہ بناؤ. تلقونا الیہم، کہ تم انہیں پیغام بھیجتے ہو. بالمودتی، محبت کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ کافر ہیں اس کے جو تمہارے پاس حق آیا ہے، سچا دین آیا ہے. یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات پر کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو اللہ کے رستے میں، میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے. وابتغاء مرضاتی، میری رضا ڈھونڈنے کے لیے. تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں چھپ چھپ کے پیغام بھیجتے ہو یاری کے. وانا اعلم بما اخفیتم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا. وما اعلنتم، جو کچھ تم نے ظاہر کیا. ومن یفعل منکم، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پہ حملے کا فیصلہ فرما لیا، اس لیے کہ قریش مکہ پوری بدعہدی کر چکے تھے ہر طرح سے. تو اس کے بعد آپ نے خفیہ تیاری کی اور سب کو روک دیا، مدینہ کے چاروں طرف پہرے بٹھا دیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی جا رہا ہے. اسی اثنا میں آپ کو وحی کے ذریعے خبر ملی کہ ایک خط مدینہ سے مکہ جا رہا ہے جاسوسی کا، آپ نے فوراً حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر کو بھیجا، انہوں نے ایک عورت کو پکڑا، اسے کہا بھئی تیرے پاس خط ہے، وہ انکار کرتی رہی، کافی مشکل کے بعد اور کافی محنت کے بعد اس کے بالوں کے اندر وہ خط چھپا ہوا تھا، وہ خط پڑھا گیا تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی ہیں، انہوں نے لکھا تھا اہل مکہ کو کہ حضور پاک آ رہے ہیں اور طوفان کی طرح آئیں گے اور تم انہیں روک نہیں سکو گے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم نہیں بچ سکو گے۔ بڑے حیران ہوئے، خط حضور کے پاس آیا، حیران ہوئے کہ حاطب جیسا آدمی، ان کو بلایا، کہا اللہ کے نبی نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ میں ان کا یار اور دوست بنا ہوں، نہ میں اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا، میرے بچے مکہ میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا ان کے ساتھ احسان کر دوں، میرے خط سے نہ ان کی شکست ٹل سکتی ہے نہ آپ کی فتح ٹل سکتی ہے، تو میں نے یہ خط لکھ دیا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں گے، آدمی اپنے مال اور بچوں کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ بڑے غصے تھے، کہتے تھے حاطب کو قتل کریں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا کہ یہ بدری ہے اور اہل بدر کو اللہ نے آسمان کے اوپر سے کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر چکا ہے۔ لیکن پوری صورت اتنی سخت نازل ہوئی کہ دیکھو ان کافروں کے ساتھ تم جاسوسی کر رہے ہو، تم جنہوں نے تمہارے نبی کو نکالا، تمہیں نکالا، جو تمہارے دین کو نہیں مانتے، جو سیدھے رستے سے گمراہ ہے، وہ جب بھی تم پہ قدرت پاتے ہیں اپنے ہاتھ بھی تم پہ چلاتے ہیں، اپنی زبانیں بھی چلاتے ہیں۔ جہاں تک ہے رشتہ داریوں کی بات، تو تمہاری رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اللہ قیامت کے دن رشتہ داروں کو الگ الگ کر دے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ پھر تم نے حضرت ابراہیم سے سبق نہیں لیا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ایک دو افراد نے اپنی پوری قوم سے بائیکاٹ کر کے کہہ دیا تھا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے، شریک لہو پر، ہم تمہارے ساتھ کچھ یاری نہیں رکھیں گے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے دادا اپنے والد ابراہیم کے طریقے پہ چلتے، اور جب تک یہ مشرک کافر مسلمان نہ ہو جاتے اس وقت تک تم ان کے ساتھ یاری نہ کرتے۔ تو بہت سخت وعیدے اور احکامات نازل ہوئے اس بارے میں، یہ کافر اگر تم ان کافروں کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، وہ یبسطو الیکم ایدیہم اور تم پر اپنے ہاتھ چلاتے ہیں، والسینتہم بالسوء اور اپنی زبانیں چلاتے ہیں برائی کے ساتھ، وودو لو تکفرون اور چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، لن تنفعکم ارحامکم تمہارے یہ رحم یہ رشتہ داریاں، ولا اولادکم اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم اللہ الگ الگ کر دے گا تمہیں، واللہ بما تعملون بصیر، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بری ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، کفرنا بکم ہم نے انکار کیا تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء اور کھل کے آ چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم سوائے ابراہیم کی وہ بات، لے ابھی اپنے والد سے، لاستغفرن لکا کہ میں تیرے لیے ضرور استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ شیء اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، ربنا علیک توکلنا اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنہ یا اللہ ہمیں تخت مشق نہ بنا، للذین کفروا کافروں کے لیے یعنی ہمیں اتنا کمزور نہ بنا کہ کافر ہمیں ستائیں اور پھر ہمیں ستا کے اپنے دین کو سچا سمجھیں، واغفر لنا ربنا اے ہمارے رب تمہارے لیے ان میں ہے بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو چاہے تم میں سے اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی کامیابی، ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید اور جو منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تعریف والا ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة امید ہے ممکن ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درمیان اور جن تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے اللہ آگے چل کے دوستی پیدا کر دے، واللہ قدیر اللہ سب چیزوں پہ قادر ہے، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ کی قدرت کا انتظار کرو، ممکن ہے اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو مسلمان کر دے، وہ ہو گئے مسلمان۔ آگے قانون قتال بتایا، لا ينهاكم الله اللہ تمہیں نہیں روکتا، عن الذين ان لوگوں کے بارے میں، لم يقاتلوكم في الدين جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، ولم يخرجوكم من دياركم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ انت بروهم وتقسطوا اليهم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو یا انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ينهاكم الله، اللہ تو تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے، قاتلوكم في الدين، جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگیں گی، واخرجوكم من دياركم، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا على اخراجكم، اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، ان تولوهم، کہ تم ان سے یاریاں کرو، پس جو تم میں سے ان سے یاری کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، جنگ کے دوران کچھ عورتیں آ رہی تھیں مسلمانوں کے، تو فرمایا پہلے تو نہیں لیتے تھے، بعد میں لینا شروع کیا، ان کو ان کا امتحان ہوتا تھا کہ کیوں آ رہی ہیں، کوئی عشق معشوقی کا چکر ہے یا مسلمانوں کی آ رہی ہیں، اگر تو مسلمانوں کی آ رہی ہوتی تو لے لیا جاتا تھا، کوئی اور چکر ہوتا تو واپس کر دیتے تھے. اب جو عورتیں آتی تھیں تو ان کے خاوند تو وہاں پیچھے مشرک رہ جاتے تھے، نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اس کے خاوند نے مہر دیا ہوتا تھا اس عورت کو، تو فرمایا کہ اس عورت کا مہر واپس کرو ان کو، یہ مسلمان واپس کریں چندہ کر کے یا بیت المال سے، یا اس عورت کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لے، اس نکاح کا جو مہر ہوگا وہ اس کے پہلے خاوند کو واپس کرے. اور تم میں سے اگر کسی کی بیوی وہاں رہ گئی ہے، مسلمانوں میں سے کسی کی بیوی وہاں رہ گئی اور مشرک ہو گئی، اور تم نے اسے مہر دیا ہوا ہے، تو اس مہر کی واپسی کی کیا شکل ہوگی؟ تو فرمایا اس مہر کی واپسی کی شکل یہ ہوگی کہ اگر کہیں وہاں سے کوئی عورت آئے گی تو اس عورت کا جو مہر واپس مشرکوں کو جانا ہے وہ اس مشرکوں کو دینے کی بجائے اس مسلمان کو دے دیا جائے گا تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، کہ جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوهن، تو امتحان لے لیا کرو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، فان علمتموهن مؤمنات، اگر تم انہیں مومن پہچان لو، فلا ترجعوهن الى الكفار، تو انہیں کافروں کے پاس واپس مت کرو، لا هن حل لهم، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، ولا هم يحلون لهم، وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، وآتوهم ما انفقوا، ان کافروں کو وہ پیسہ دو جو انہوں نے ان عورتوں کے مہر پہ خرچ کیا، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوهن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموهن اجورهن، جب تم ان کا مہر ادا کرو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کو اپنی کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قابو میں نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو، واسألوا ما انفقتم، ان سے وہ پیسے لے لو کہ جو تم نے خرچ کیے ہیں، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور وہ پیسے لے لیں جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیے جو مسلمان ہو کے آگئے ہیں، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وہ تم میں اسی کا فیصلہ کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وَإِنْ فَاتَكُمْ، اور اگر رہ گئی ہوں، شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے کوئی، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے پاس، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم بھی بدلہ لو کہ ان کی کچھ عورتیں ادھر آ گئیں، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو ان عورتوں کی قیمت ان مردوں کو دے دو جن کی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی ہیں اتنی جتنی انہوں نے خرچ کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ایک آدمی کی بیوی ادھر رہ گئی، اس نے 10,000 مار دیا تھا، اب کافروں کی ایک عورت ادھر آئی، اس کے خاوند نے بھی 10,000 دیا تھا، تو وہ 10,000 تم یہاں اس کو دے دو مسلمان کو، لیکن اگر کافروں والی عورت آئی اس کا 15,000 مہر تھا اور تمہارا عورت گئی تھی اس کا 10,000 مہر تھا، تو 10,000 اس کو دو اور 5,000 واپس اس کافر کو بھیجو جس کی بیوی یہاں آئی تھی. تو اسلام تقویٰ سکھاتا ہے اور انصاف سکھاتا ہے. آخری آیت کا تعلق پھر جہاد کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے یاری نہ کرو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح سے کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. بات کہتے ہیں من بیانیہ ہے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبر والے کافر جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں، جس طرح اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ان کی بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ کفر پہ مر گئے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں. تو مسلمانوں، کافروں سے یاری نہ کرو، ان کے لیے جاسوسی نہ کرو، ان کو اپنے ملک کے مسلمانوں کے راز نہ دیا کرو. اللہ نے اس کے لیے پوری سورت اتاری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف تھوڑا بہت تبادلہ کرتے ہیں رازوں کا. تو اللہ پاک کی سورتوں کی مخالفت کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. الحمدللہ سورہ ممتحنہ بھی مکمل ہو گئی، بہت آہستہ الحمدللہ کہتے ہیں، ناد خان ایسے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہو نظم پڑھ کے. اب بہت تھوڑی صورتیں رہ گئی ہیں. سورۃ الصف مدنیہ, سورہ صف مدینہ میں مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. 14 آیتیں ہیں, 11 آیات کا تعلق آیات جہاد کے ساتھ. شان نزول بہت آسان ہے. صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں وہ عمل پتہ چل جائے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم سارے اس میں لگ جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ شہدائے بدر کا اجر سن کے کچھ لوگوں نے قتال کا عزم کیا پھر کمزور ہو گئے, ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ شروع میں تو کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے, بعد میں لڑتے نہیں تھے. خلاصہ پوری سورت کا یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم میدان جہاد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کافروں کے سامنے ڈٹ جائے. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتل عند اللہ, اللہ کے ہاں بڑی ناراضی والی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس جنگ میں, کہا یا رسول اللہ میں فلاں کافر کو قتل کر کے آیا. حضور بہت خوش, مبارک باد, شاباش. حضرت عمر بھاگتے ہوئے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو تو صہیب نے قتل کیا, گواہی ہوئی تو وہ جھوٹا نکلا. تو اس پر کہا گیا کہ کیوں اپنی زبان سے وہ دعوے کرتے ہو جو کرتے نہیں. یہ جو تنظیمیں کارروائیاں قبول کر لیتی ہیں دوسروں کی, ان پر بھی یہ آیت پٹ ہوتی ہے جلد. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان سے جو لڑتے ہیں اس کے رستے میں صف بنا کے, قطار بنا کے. کانہم بنیان مرصوص, جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں. ایصفون صفن, یہ کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خود جہاد کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. آگے آیت دیکھیے, آیت نمبر 8. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اپنے منہ سے, پھونکوں سے. واللہ متم نوری, اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگر سے کافر نہ چاہیں. اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کے اور سچا دین دے کے. لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون, اگر سے مشرک نہ چاہیں. اس کی تشریح کئی دفعہ گزر چکی ہے. کہتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مزعون, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ بیوی کو طلاق دے دوں اور رہبانیت اختیار کر لوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من سنتی النکاح, کہ نکاح تو میری سنت ہے. ولا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. انما رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اگر رہبانیت نہیں کرنی تو کوئی بزنس بتا دیں, تجارت بتا دیں, تھوڑی بہت کرتا رہوں. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اصل تجارت یہ ہے کہ جہاد کرو, جان بیچو, مال بیچو اور اللہ سے جنت اور مزے اور فتح خرید. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ, اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں. تم جی کم من عذاب علیم, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولی, ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنی مال اور جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ کی جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. واخرا تحبونها, ایک اور چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہے. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد اور قریبی فتح. فتح مکہ مراد ہے. وبشر المؤمنین, یہ قیامت تک کی فتوحات مراد ہے. اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ جب ہم اس تجارت میں آ جائیں گے تو پھر ہمارا عہدہ کیا ہوگا. فرمایا تم اللہ کے مددگار کہلاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ کہا حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے یاروں سے کہ کون تم میں سے میرا مددگار ہے اللہ کے رستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, پس ایک جماعت ایمان لے آئی بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ, اور ایک جماعت منکر ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, پس ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمن کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب ہو گئے۔ اس میں لمبی تشریح ہے کہ یہ جماعتیں کون سی تھیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے تھی یا بعد میں تھیں۔ بہرحال اس زمانے میں بھی جہاد کی دعوت دی حضرت عیسیٰ نے، اور اس زمانے میں دعوت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی دعوت کے مطابق قتال کے فریضے میں نکلیں۔ سورہ تحریم، الحمدللہ سورہ صف بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ تحریم پارہ 28 نمبر پارے کی آخری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، وما واہم جہنم وبئس المصیر۔ میں اس کی تشریح سورہ حج میں کر چکا ہوں کہ یہاں جاہد سے مراد کیا ہے۔ آگے سورہ عادیات، یہ سورت بھی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ سورہ عادیات پڑھو بھائی، آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔ والعاديات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، سبحن جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، یہ زبحن کہتے ہیں۔ ہوا صوت اجوافیہ اذا عدت، جلالین میں لکھا ہے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے، تو وہ سانس رکنے کی وجہ سے زور زور سے جو آواز آتی ہے نا ہانپنے کی، اس کو کہتے ہیں زبحن۔ اللہ پاک کو اس کا یہ ہانپنا کیونکہ وہ جہاد میں دوڑتا ہے پسند آیا، تو اس کا بھی ذکر کر دیا۔ فلموریات قدحن، پھر آگ سلجانے والے کی جھاڑ کر، کہ وہ پاؤں مارتا ہے زمین پہ تو بعض دفعہ اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فل مغیرات صبحن، اور پھر حملہ کرنے والے صبح کے وقت۔ فاثرن بہ نقعن، پھر اس حملہ میں غبار اٹھانے والے۔ فوسطن بہ جمعا، اور پھر اس وقت میں دشمن کے بیچ میں گھسنے والے۔ ان سب کی قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مجاہد کے گھوڑے کا ذکر کر کے انسان کی ناشکری پر قسم کھائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود حضور کی ذات کی قسم کھائی یاسین کہہ کے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور پھر حضور پاک کے جہادی گھوڑوں کی قسم کھائی والعادیات ذبحا۔ اور اسی طرح اکثر علماء کے نزدیک اس قسم میں وہ گھوڑے مراد ہیں جن پر مسلمان بیٹھ کے جہاد کرتے ہیں۔ چنانچہ قرطبی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ جو شخص مجاہد کے گھوڑے کی حرمت نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کے دل میں نفاق کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ان گھوڑوں میں اللہ پاک نے بڑی خیریں رکھی ہیں، اور قیامت تک ان کے اکثر علماء کے نزدیک اس قسم میں وہ گھوڑے مراد ہیں جن پر مسلمان بیٹھ کے جہاد کرتے ہیں۔ چنانچہ قرطبی نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ جو شخص مجاہد کے گھوڑے کی حرمت نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کے دل میں نفاق کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ان گھوڑوں میں اللہ پاک نے بڑی خیریں رکھی ہیں، اور قیامت تک ان کے ماتھے میں خیر اور غنیمت رکھی ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا جس گھر میں جنات ہوں، جادو ہوں، جہاد والا گھوڑا اندر لے جاؤ فوراً ختم ہو جائیں گے، وہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح اس کا پیشاب، اس کا چلنا، اس کی لید، اس کا پسینہ، ہر چیز قیامت کے دن نام اعمال میں تولی جائے گی۔ محدثین نے باقاعدہ الگ ابواب باندھے ہیں اور اس پر یہ ساری قسم کھائی ہے۔ قنوط کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر وقت اپنی مصیبتیں بیان کرتا رہتا ہے۔ اسے پوچھو کیا حال ہے، کہو گے فلانی بیماری ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، تنگ آ جاؤ گے۔ پھر پوچھو کیا حال ہے، پھر اپنے گھر کے۔ تو جو آدمی اپنی مصیبتیں بتاتا ہو اور اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہو یا بھول جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں قنوط۔ اور بعض کہتے ہیں قنوط کے معنی بخیل کے ہے، کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے۔ تو اللہ پاک نے مجاہد کے گھوڑے کی فیادی، اس کی وفاداری، اس کی قربانی ذکر کر کے انسان کو ترغیب دی ہے کہ تو بھی عبرت کر، وہ گھوڑا اپنے مالک کا کیسا وفادار ہے کہ اس کو لے کے دشمن کے بیچ میں گھس رہا ہے، تو تو بھی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر، اپنے مالک کے لیے ایسی ہی قربانی دینے والا بن۔ تو گھوڑوں کی مثال دے کے انسان کو دعوت جہاد دی گئی ہے۔ یہ سورت بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آخری سورت، سورت النصر، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة النصر مدنية. سورة النصر ہجرت کے بعد نازل ہوئی تین آیتیں ہیں, آیات جہاد ہیں ساری. اور سورۃ النصر کا دوسرا نام سورۃ التودیع ہے, التودیع وداع رخصت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا اشارہ تھا اس سورۃ میں, اس لیے سب صحابہ خوشیاں منا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر یہ سورۃ سن کے رو رہے تھے اور فرمایا کہ یہ تو سورۃ اس بات کی نشانی ہے کہ آقا ہم سے جانے والے ہیں, اس لیے سورۃ کا نام سورۃ التودیع ہے. اس سورۃ میں اہم ترین موضوع ایک ہی ہے کہ جب اللہ پاک فتح نصیب فرمائے تو فاتحین کو کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سبحان اللہ و بحمدی, استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ایک دعا حضور پاک کی زبان پہ جاری رہتی تھی, سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. چنانچہ مجاہدوں کو ہم یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک انہیں کوئی فتح اور خوشی نصیب فرمائے تو وہ اس سورت یہی دعا پڑھا کریں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آداب میں سے ہے. تو اللہ پاک کی مجاہد کے ساتھ رحمت دیکھیں کہ اس کو شکست کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں, فتح کے بعد اسے کیا کرنا ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں, تاکہ نہ شکست اس کا ایمان خراب کرے, نہ فتح اس میں تکبر پیدا کرے اور اسے گھمنڈ کے اندر مبتلا کر دے. تو بڑی اہم صورت ہے اور آخر میں یہ آئی ہے. اور اس کے بارے میں مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن پاک کی وہ صورت جو سب سے آخری صورت ہے جو پوری نازل ہوئی ہو وہ یہی صورت ہے. اذا جاء نصر اللہ, بعض کہتے ہیں اذا بمعنی قد ہے کہ جب آ چکی اللہ کی نصرت, اور بعض مستقبل کے معنی میں لیتے ہیں کہ جب آ جائے اللہ کی نصرت, یعنی اذا جاء نصر اللہ نبیہ علی اعدائہ, جب اللہ کی نصرت آ جائے اس کے نبی پر دشمنوں کے مقابلے میں, والفتح اور فتح آ جائے, ورأیت الناس یدخلون, اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوج در فوج. الناس سے مراد تمام عرب ہیں, بعد نے کہا الناس سے مراد اہل یمن ہیں, کہ جب یمن والے بھی داخل ہو جائیں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک, تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی خوبیوں اور تعریف کے ساتھ, واستغفر اور اس کے سامنے استغفار کیجئے, انہ کان توابا, اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائی, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہ ہم نے اس زمانے میں جبکہ آیات جہاد کو مٹایا جا رہا ہے, ہم نے جیسے تیسے ساری آیات سنی پڑھی, تو ہم بھی وہی دعا پڑھیں, میرے ساتھ مل کے پڑھیں, سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تعالیٰ اس دورے کو قبول فرمائے. یہ ساری آیات مکمل ہو گئیں, اب دو بحثیں ہیں, تو آپ حضرات کچھ وقفہ کریں گے. نعرہ تکبیر, تعریف تو نہیں ہے, ہے ساری قتال کی آیاتیں. اب اتنا بڑا فریضہ ہے کہ پڑھ پڑھ کے آپ بھی تھک گئے, ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, تو اس کو کرنے میں اگر ہم اپنی جان لٹا دیں تو گھاٹا ہوگا یا نفع ہوگا؟ صرف ہمارے جہاد پر صرف یہی آیتیں قیامت کے دن کھڑی ہو کر ہمارے حق میں گواہی دے دیں, تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر ان تمام آیتوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ شخص تو ہمارا منکر تھا, یہ تو ہمارے اندر تعریف کرتا تھا, تاویل کرتا تھا, ہم پر اور چیزوں کو فضیلت دیتا تھا, تو پھر ہماری بخشش کا امکان ہوگا؟ خدا نہ خواستہ, مشکل ہو جائے گا. تو ابھی آپ لوگ نظم سنیں, اس کے بعد میں آپ کو فدائی حملہ, جہاد اکبر, جہاد اصغر, حسن لعینی, حسن لغیری, یہ تین باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں, یہ آپ اوپر آ جائیں ان کے بزرگ. ابھی میرے پاس باتیں کافی ساری ہیں اور ٹائم بہت تھوڑا ہے, دائیں بائیں سے سب جلدی کرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں, وہاں کچھ علماء ہیں, مہمان ہیں, آپ ذرا دعا کریں کہ یہ لوگ جلدی نہ کریں. کچھ ساتھی مجاہدین پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں نائک لکھا ہوا ہے, تو نائک لکھنا بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ یہ ان کی رومیوں کی ایک دیوی کا نام ہے ان کی, جس کی پوجا کرتے ہیں. یہاں کسی کی وہ نائک نہیں لکھا ہوا, یہ کچھ اور ٹوپیاں ان لوگوں کی, انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک کرا دیں گے. تیار ہیں آپ حضرات؟ تیار ہیں بالکل. اب تک جو باتیں ہوئی ہیں ان کے خلاصہ جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنا مرکزی دعویٰ اس دورہ تفسیر کا یہ رکھا تھا کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ, مسلمانوں پہ نماز روزے کتنا فرض ہے, یا جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, اس کا منکر کافر ہے, فرض عین ہونے کی شکل میں اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اور اس کے بارے میں جتال یعنی کج بحثی کرنے والا گمراہ ہے. جہاد کے معنی بیان ہوئے تھے کہ جہاد کے لغوی معنی میں چار چیزیں آتی ہیں, مشقت, طاقت, سامنے مد مقابل کا ہونا اور مبالغہ. تو کسی بھی چیز کی مدافعت میں پوری قوت خرچ کرنے کو لغتاً جہاد کہتے ہیں. اور جہاد کا شرعی معنی بیان ہوا تھا بذل الوسعی و طاقتی فی الجہاد فی سبیل اللہ یا فی القتال فی سبیل اللہ مباشرتاً او معاونتاً بمال او رأی او تکثیر سواد, جس کا خلاصہ ہم نے چاروں فقہا کے عبارتوں سے حنفی شافی مالکی حنبلی سے نکالا تھا کہ جہاد کا شرعی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ. اور جہاد کا عرفی معنی کہ عرف عام میں جہاد بولتے ہی کون سا معنی متبادر ہوتا ہے, التبادر امارت الحقیقتی, تبادر حقیقت کی علامت ہے. تو جہاد کا معنی متبادر یعنی عرفی معنی ہے القتال فی سبیل اللہ. اور جہاد کا اصطلاحی معنی کہ فقہا محدثین مورخین جب کتاب الجہاد لاتے ہیں یا علماء جہاد کہتے ہیں تو اس سے فوراً کون سا معنی مراد ہوتا ہے, اس کا معنی بھی ہے القتال فی سبیل اللہ. تو جہاد کا شرعی عرفی اصطلاحی معنی القتال فی سبیل اللہ ہے. اور اسی القتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی 484 سے زائد آیات آپ حضرات ان پانچ دنوں میں پڑھ چکے ہیں, جن میں بلا کسی شک و مبالغہ اللہ پاک نے قتال کی دعوت دی اور اس کے احکامات بیان فرمائے. قرآن مجید میں لفظ جہاد قتال کے معنی میں استعمال ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 25, سورۃ توبہ آیت نمبر 41, سورۃ توبہ آیت نمبر 86, سورۃ توبہ آیت نمبر 88, اور باقی احادیث کے اندر بھی جہاد کا معنی قتال آیا ہے. یہ تو ہماری دو باتیں تھیں. تیسرا, جہاد ابتداءً فرض کفایہ ہوتا ہے, اس پر قرآنی دلائل موجود ہیں, لیکن چار صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے, جب دشمن حملہ کر دے, زمین پہ قبضہ کر لے, عورتوں مردوں کو قید کر لے, یا مسلمانوں کی کسی زمین کو اپنے ہتھیالے, یا مسلمانوں کے زمین کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہو اور ابھی مسافت سفر پر ہو, فرض عین ہو جائے گا. نمبر دو, جب صفے آمنے سامنے ہو تو فرض عین ہو جائے گا. نمبر تین, جب امیر نکلنے کا حکم دے دے, فرض عین ہو جائے گا. اور نمبر چار, جب شاعر اسلام پر پابندی لگی ہو تو جہاد فرض عین ہو جائے گا. فرض کفایہ کی شکل میں اگر مسلمان اتنے تھوڑے ہوں کہ کفایہ نہیں کر سکتے تو تب تمام مسلمانوں پہ فرض عین ہوگا, تاکہ فرض کفایہ خراب نہ ہو جائے اور کافی سارے مسلمان نکل کے کفایت کر سکیں. یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اسی طرح ہم نے اس پر بھی بحث کی تھی کہ جہاد فرض کفایہ ہجومی جہاد ہے, جس میں مسلمان جاتا ہے اور جا کے دعوت دیتا ہے, اور دعوت دینے کے بعد کفار کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اس جہاد کو مسلمانوں نے ترک کیا, جس کی وجہ سے امام محمد کی روایت والا وجتمعوا علی ترکہ اشترکوا فی المعصم, اگر سب مسلمان مل کے اسے چھوڑ دیں تو گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے. اس پر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. جہاد کے تین اہداف ہیں, ایک حفظ الدعویٰ, اور ایک نصرت المستضعفین, اور تیسرا رد العدوان. اور جہاد کی چھ شرطیں ہیں, مسلمان ہونا, مرد ہونا, آزاد ہونا, بالغ ہونا, عاقل ہونا, اور استطاعت ہونا. یہ چھ شرطیں جہاد کی آتی ہیں. تو یہ ہمارے پچھلے اسباق کا خلاصہ تھا. خصوصی طور پہ سورہ انفال میں جہاد کے 16 قواعد بیان ہوئے, مجاہدین کے 25 اوصاف بیان ہوئے, اور جہاد کے 20 فائدے بیان ہوا. اس کو آپ حضرات زیادہ مضبوطی کے ساتھ یاد کر لیں گے. اب ہم اس کی طرف آئیں گے کہ اس زمانے میں جو فدائی حملہ کیا جا رہا ہے, وہ فدائی حملہ جائز ہے کہ نہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں جو فدائی حملہ کیا جا رہا ہے تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اور وہ شرطیں ہمارے علماء میں سے صاحب اعلاء سنن حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی, جنہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی نگرانی میں کتاب لکھی ہے, انہوں نے جواز کی شرطیں بیان فرمائی ہیں. اعلاء سنن کی 12 جلد صفحہ 23, یہ میں فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا ہوں. یہ بات بھی آپ میں سے کوئی چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آج سے شروع ہو رہا ہے ٹائم، آج سے ٹائم شروع ہو رہا ہے چیک کرنے کا، آج سے ملاقات بھی کھل رہی ہے انشاءاللہ، تو مجھے سعادت نصیب ہوگی آپ میں سے بعض لوگوں سے ملنے کی، پچھلے پانچ دن تو آپ لوگوں نے ملنے ہی نہیں دیا بالکل۔ بارہ، حملہ کرنے والا اس بات کا یقین یا ظن غالب رکھتا ہو کہ وہ دشمن کو نقصان پہنچا لے گا، پہلی شرط، یا شرطیں نہ کہیں تین شکلیں کہہ لیں اس کی تب بھی آسان ہے، نمبر دو، ایسے حملے کے ذریعے سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھنے کا امکان ہو، نمبر تین، دشمنوں پر اسلام اور مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھنے کا امکان ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کوئی آدمی صرف اپنی زیادہ بہادری کی وجہ سے یہ حملہ کرے گا وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اگر کوئی آدمی اس لیے حملہ کرے گا کہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے، بیمار ہے، کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، فدائی کروں جان چھوٹے، یا کسی آدمی کی بیوی اس کو بہت لڑتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے جی میری تشکیل کریں فدائی حملے، کیونکہ گھر جاتا ہوں وہ لڑتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے سب کہہ رہے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، میں نے یہ بات بہت محنت سے بہت بڑی تیار کی ہے، دیکھیں اتنے کاغذ لگے ہوئے ہیں ساتھ، دلائل لکھ لیں جلدی جلدی کچھ۔ دشمن کو نقصان پہنچنے کا ظن غالب ہو کہ ان کا نقصان پہنچے گا، بعد میں اگر نہ پہنچے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ظن غالب ہو، ایسی کاروائی ہو کہ نقصان پہنچے گا، نمبر دو، مسلمانوں کے حوصلے بڑھنے کا امکان ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس کاروائی سے مسلمانوں کا راستہ حوصلہ بھی ختم ہو جائے، اور نمبر تین، دشمنوں پر اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ رہی ہو اور اپنی زندگی سے تنگ ہو کر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اپنی کسی فرد سے تنگ ہو کر یا اپنے حالات سے تنگ ہو کر، قرضے سے تنگ ہو کر ایسا حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 361 ہے قرطبی کا، اختلف العلماء فی اقتحام الرجل فی الحرب وحمله علی العدو وحده، علماء کا اختلاف ہے کہ ایک شخص گھس جائے جنگ میں اور اکیلا دشمنوں پہ حملہ کر دے، فقال القاسم ابن مخیمرہ والقاسم ابن محمد وعبد الملک من علمائنا لا بأس ان يحمل الرجل وحده علی الجیش العظیم اذا كان فيه قوه وكان لله بنيه خالصه فان لم تكن فيه قوه فذلك من التهلكه، کہ یہ جائز ہے اگر اس شخص میں قوت ہو انہیں نقصان پہنچانے کی اور نیت خالص اللہ کی ہے، اور اگر قوت نہیں ہے تو پھر یہ خود کو ہلاک کرے گا۔ وقیلا، اور بعض نے کہا، اذا طلب الشهاده وخلصت النيه فليحمل، اگر شہادت کا طالب ہو، نیت خالص ہو تو حملہ کر دے، لأن مقصوده واحد منهم، وقال ابن خویز منداد، فأما يحمل الرجل على 100 او جملة العسكري او جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فذلك حالتان، ان علم وغلب على ظنه انه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه ان يقتل ولكن سينكي نكاية او سیبلی او یؤثر اثرا ينتفع به المسلمون فجائز ایضا، اگر اسے امکان ہو کہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا زبردست قسم کا حوصلہ بڑھا دے گا مسلمانوں میں تو جائز ہے. دلائل لکھ لیں جلدی سے ذرا. قرآن پاک کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اس آیت کی تشریح پڑھیں آپ قرطبی وغیرہ میں. 20 واقعات لکھے ہیں صحابہ کے اور اس کے کہ اکیلا آدمی بالکل اکیلا دشمنوں کے اندر چلا گیا. دوسری دلیل قرآن پاک کی سورت وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اس کی شان نزول آپ کو پتہ ہے؟ ترمذی میں ہے, مسلم میں ہے, بخاری کے علاوہ سیاہ ستہ کی تقریباً اکثر کتابوں میں شان نزول ہے کہ ایک ملک میں بادشاہ سے کہا کہ میں مرنے والا ہوں, کوئی لڑکا ایسا دے دو جسے میں اپنا فن سکھا دوں, ذہین ہو. ایک لڑکا دیکھا جو ذہین تھا, وہ جاتا جادو سیکھنے کے لیے. رستے میں ایک اللہ والے بزرگ راہب رہتے تھے, وہ ان راہب کے پاس بھی جانے لگا اور بالآخر متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گیا. اب جادوگر کے یہاں تھوڑا سا جاتا, باقی سارا وقت راہب سے دین سیکھتا تھا, علم سیکھتا تھا. ایک دفعہ رستے میں ایک لوگوں کے رستے میں ایک شیر آ گیا, جانور آ گیا. اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو پتھر مارا, وہ مر گیا. خبر مشہور ہو گئی. لمبا واقعہ ہے بہت زیادہ. کہتے ہیں ایک نابینا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا تھا. پھر وہ نابینا پکڑا گیا, اس نے راہب کا نام بتایا, راہب نے لڑکے کا بتایا. اس طرح سے بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ یہ لڑکا مسلمان ہے. راہب بھی قتل ہو گیا, ایک نابینا شخص تھا وہ بھی قتل ہو گیا. اب یہ لڑکا بچ گیا. اسے بادشاہ نے کہا کہ واپس اپنے دین پہ آؤ. اس نے کہا نہیں, میں اب اللہ پاک کو اپنا رب مانتا ہوں, میں واپس نہیں آتا. اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دو. وہ گیا ان کے ساتھ, وہ لوگ ہلاک ہو گئے, یہ زندہ واپس آ گیا. پھر اس کو بھیجا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ, جا کے ڈبو دو. تو وہاں پر جا کے وہ سارے غرق ہو گئے, یہ زندہ واپس آ گیا. جب کافی تدبیریں کر لیں تو اس لڑکے نے خود کہا کہ بادشاہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو جمع کر اور پتھر یا تیر لے کر اس پر یہ دعا پڑھ کہ میں اس غلام, اس لڑکے کے رب, اس لڑکے کے رب کے نام پہ میں مارتا ہوں. یعنی بسم اللہ پڑھوا رہا تھا اس کو. اس نے بادشاہ تنگ آیا ہوا تھا, اس نے لوگوں کو بلایا اور بیچ میں کھڑے کر کے کہا کہ اس لڑکے کا جو رب ہے اس کے نام پہ میں مارتا ہوں. مارا, وہ لڑکا شہید ہو گیا. ایک دم لاکھوں کا مجمع اللہ اللہ کرنے لگا, سب مسلمان ہو گئے کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. پھر اس نے کہا ان سب کو کہ تم ایمان نہ لاؤ ورنہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا. خندقیں کھودی گئیں, ان خندقوں میں آگ بھری گئی جس کو اخدود والنار, النار ذات الوقود, یہ ساری جو خبریں آئی ہیں قرآن میں, وہ جو جو ایمان لاتا گیا اس کو اس آگ میں ڈالتا گیا. ایک عورت کو ڈالنے لگا, اس نے کچھ تردد کیا تو اس کی بچی نے اسے کہا, جو بولتی نہیں تھی چھوٹی سی تھی, کہ امی یہ آگ نہیں, یہ تو جنت ہے, بسم اللہ کرو آگے بڑھو. اب اس لڑکے نے اپنے قتل کا خود طریقہ بتایا بادشاہ کو, کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرے مرنے سے اسلام پھیلے گا. خود کو نہیں مروا رہا یہ, اگر یہ طریقہ نہ بتاتا تو بادشاہ تو اس کو نہیں مار سکتا تھا. اسی طرح کسی مسلمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کفر بہت طاقتور ہو گیا, مسلمان بہت مایوس ہیں, مسلمانوں کے اندر سے جذبہ نکل رہا ہے, وہ کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے جس میں اکیلا وہ دشمنوں میں گھس جاتا ہے جسے فدائی کاروائی کہتے ہیں. تو ایسی کاروائی کرنے سے اگر اسلام دنیا میں بڑھتا ہو اور کفر نیچے جاتا ہو اور کافروں کا نقصان بھی ہوتا ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر ہر جہاد تقریباً فدائی ہوا حضور کے زمانے میں. غزوہ بدر میں آج تلواریں لے کر 1000 تلواروں کے بیچ میں گھس رہے ہیں, کیا اس کو فدائی کاروائی نہیں کہتے آپ لوگ؟ تو بچنے کا امکان تھا یہاں پر؟ 1% نہیں امکان, 1%. آپ دنیا کے بہت اعلیٰ درجے کے پہلوان لائے 8 تلواروں والے, میں کمزور سے 1000 کھڑے کرتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں 8 تلواروں والے کتنی دیر 1000 کا مقابلہ کرتے ہیں. کچومر نکال دیں گے, کیما بنا دیں گے ان کا, کیونکہ 8 تلواریں 1000 تلواریں. ایک تلوار کتنی تلواروں کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ 120 تلواروں. 120 تلواروں سے ایک تلوار ٹکرا رہی ہے. فدائی ہے کہ نہیں؟ تو جب اسلام کا پہلا غزوہ ہی فدائی ہے تو پھر اس میں کیا شک اور کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ پھر اس کو خودکشی کیوں کہیں گے؟ خودکشی کے معنی خود کو قتل کرنا، تو کوئی بھی مجاہد خود کو قتل کرنے تو نہیں جا رہا ہوتا، خود کو قتل کرنے نہیں جا رہا ہوتا، باقی ادھر کی گولی لگے ادھر کی گولی لگے، اسلحہ اپنے ہاتھ میں ہو یا سامنے والے کے ہاتھ میں ہو، جن مقاصد کے لیے اسلام نے جنگ کی اجازت دی ہے وہ مقاصد موجود ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسیوں واقعات ہیں، قسطنطنیہ کی لڑائی میں ایک مسلمان حملہ کرنے کے لیے کافروں کی صفوں میں گھس گیا تو لوگوں نے کہا اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اس نے تو اچھا کیا ہے، اور پھر اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب ہم جہاد چھوڑ کے گھر بیٹھ رہے تھے، تو اللہ نے کہا ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قسطنطنیہ کی ایک اور لڑائی میں ایک مجاہد نے پورے دشمن کی لاکھوں کی فوج میں اکیلا گھس گیا تو حضرت ابو ہریرہ جھوم جھوم کے آیت پڑھ رہے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ باقی میں ایک حدیث لایا ہوں، یہ حدیث دیکھ لیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، حضرت جابر فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ قال من عقل جواده واحرق دمه، جس کا جانور بھی مارا جائے اور اس کا خون بھی بہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں فدائی کاروائی میں یہ آتا ہے کہ اس میں آدمی کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا اللہ مجھے وہ سب سے افضل چیز عطا فرما جو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا اب اس کی سواری بھی ہلاک ہوگی، یہ خود بھی شہید ہوگا۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 591 غالباً 12 جلد ہے۔ قال معاذ بن عفراء یا رسول اللہ ما يزحك الرب من عبده، اے اللہ کے رسول، اللہ پاک کو کیا چیز ہنساتی ہے اس کے بندے کی طرف سے؟ ما يزحك الرب من عبده، قال غمسه يده في العدو حاسرا، کہ خالی ہاتھ مسلمان کا اپنے دشمن میں گھس جانا، یا بغیر زرہ کے دشمن میں گھس جانا، یعنی اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے جا رہا ہے بس۔ قال وعلق درہ كانت عليه فقاتل حتى قتل، اس حدیث سے علماء نے بالکل واضح لیا ہے، ورنہ زرہ پہننا، اسلحہ رکھنا ہے، سب کچھ، ایک آدمی ویسے گھس رہا ہے صرف اسلام کی شجاعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر آپ خود سوچیں تھوڑا سا، اسلام نے جہاد کی اجازت کیوں دی ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، حفظ الدعوی، رد العنوان، نصرت المستضعفین، دشمن میدان سے بھاگ گیا ہے، ظلم سارے کر رہا ہے، دعوت بھی روک دی اس نے، آج دنیا میں کسی جگہ مسلمان کافروں کو اسلام کی دعوت اس طریقے پہ جس طریقے پہ مشروع ہے نہیں دے رہے، کہ اسلم تسلم نہیں دے رہے، کافروں نے روک دی دعوت۔ نمبر دو، مسلمان ساری دنیا میں مستضعفین ہیں جن کی نصرت ضروری ہے۔ نمبر تین، عدوان، کافروں کی طاقت فتنے کے درجے سے بھی اوپر جا چکی ہے، ہمارے خلاف قاتلانہ جنگ کر رہے ہیں، مالی جنگ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف اقتصادی جنگ کر رہے ہیں، ہر میدان میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ظلم یہ کہ خود میدان سے غائب ہو چکے ہیں، خود میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ان تک پہنچنے کے لیے جب تک ہم اپنی جانوں کو پل نہیں بنائیں گے، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج اگر صرف یہی کہا جائے کہ تلواریں لے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یا اور شرطیں لگائی جائیں کہ حضور کے زمانے میں تو یہ اسلحہ نہیں تھا، تو یہ نہیں تھا، تو فلاں نہیں تھا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس وقت اگر مسلمانوں کو کوئی چیز بچا سکتی ہے یا اسلام کو کوئی چیز عزت و عظمت دے سکتی ہے، وہ صرف اور صرف فدائی حملہ ہے۔ اس لیے کہ فدائی حملے کے توڑ کے لیے دنیا میں نہ کوئی ہتھیار ایجاد ہوا اور نہ کوئی قیامت تک تیار کر سکتا ہے۔ یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اب اس میں جو شک شبہ کیڑے نکال رہے ہیں، وہ کوئی ثبوت تو لائیں کہ یہ خودکشی کیسے ہے اور آٹھ تلواروں کے ساتھ ایک ہزار سے ٹکرانا خودکشی کیوں نہیں تھی، وہ سمجھائے ہمیں۔ حضرات صحابہ کرام کا اکیلے مدینہ سے مکہ جا کر کاروائیاں کرنا خودکشی کیوں نہیں تھی؟ ایک ایک صحابی کا اپنے آپ کو ڈھال پہ بٹھا کے کہا کہ مجھے اٹھا کے دشمنوں کے اندر پھینک دو، پورے بنو حنیفہ کے قبیلے کے باغ میں داخل ہو جانا حضرت اوس کا خودکشی کیوں نہیں تھی؟ جب وہ خودکشی نہیں تھی، آج کا فدائی جہاد بھی خودکشی نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ دشمن اگر تھوڑی ترقی کر گیا، ہمیں بھی تھوڑی ترقی کرنی پڑے گی، خود موت بننا پڑے گا، تب موت ہم سے دور ہوگی۔ اور اس پر کوئی شبہ نہیں، الحمدللہ عرب اعظم کے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد، جن کو اللہ پاک نے خاص علمی فراست نصیب فرمائی تھی، وہ فرماتے تھے اگر دشمن کا نقصان ہوتا ہو تو یہ بلا کسی شبہ کے جائز ہے۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور یہ جواب ہم نے اپنے کانوں سے خود سنا۔ تو اس لیے چند دلائل عرض کر دیے، میں نے بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں، کافی ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں، جو ساتھی یہ بات لینا چاہے بعد میں انشاءاللہ کوئی ترتیب بنائیں گے۔